mama ya mufanga civilisé. Oh mama ya mufanga reconnaissant. Oh mama ya mufanga monyelu. Oh mama ya mufanga monyelu. Oh mama ya mufanga civilisé. Oh mama ya mufanga reconnaissant. Oh mama ya mufanga monyelu. Oh mama ya mufanga monyelu. Mama ya mubakima avi okwi. Mama ya karambela avi okwi. Mama ya mubakima avi okwi. Technique, technique, tikandi. Oh mama ya mufanga civilisé. Oh mama ya mufanga reconnaissant. Oh mama ya mufanga munyelu. Oh mama ya mufanga munyelu. Reconnaissant, reconnaissant.